Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ali što ti vi ni vidio što zdje s pravom i skuva matre. Jullie weten ook niet van buiten dat daar iets hier, er wordt echt niet menselijk behandeld van alles. Ja. Ik heb hier twee vrienden staan, zijn ernstig ziek. Die een heeft met de hernia en hartproblemen, zijn longen, van alles. Van alles. En die eentje is geen hygiënisch hier en die een heeft hier hepatitis C, dat wordt niet behandeld. Dus wordt niet gerespecteerd. Die heeft ook hepatitis C, dus ernstige aandoening aan zijn lever en zegt ja, dat is niks, niks aan de hand. Nee, die dokter was het ook alles, maar daar houden ze geen rekening mee. Die man hier kan niet lopen, dat is 10 meter van zijn eetzaal. Die laat hem gewoon lopen. Hij kan niet lopen, hij heeft hernia, hij loopt helemaal krom. We zitten hier 6 maanden, 4 maanden. Ik had vrienden van hier, die heeft zijn vrouw hier en de kinderen, paspoort, ze hebben alles. En dan van hem afgepakt. En dan zit hij hier ook. Ze begrijpen ook helemaal niks. Ja. Die had ook zijn vrouw, zijn kinderen, alles. En hij dan heeft ze hem afgepakt. En ik kom van Bosnië, die anderen komen van Armenië, Tsjetsjenië komen, Georgië, van Arabië, hebben ze verschillende landen. Ja, dat doen ze wel, maar dat doen die advocaten ook helemaal niet. Nee, dat hebben ze helemaal niks. Tegen advocaat praat en alles. Die advocaat zei, ja, ik kan ook niks doen, dus daar weet je ook niks van. Ja? Ja? Ja? Ja. Nou, dat is goed, dat vind ik wel, ja, wel vriendelijk van u. Ja, dat kost niks, dus ik kan altijd proberen. Oké, dan zit ik dan op die sms te wachten dan, als ik die nummer heb. Ja. Ja. Maar dat is geen probleem. Toch wil ik bedankt voor de steun en alles. Dank u wel. Oké. Okay. Bedankt voor alles, guys.